czasie. W ten piątek i sobotę piwo Carlsberg Pilsner w butelce bezzwrotnej 500 ml. 2,35 za butelkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 butelek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To totalna bzdura, tak koordynator służb specjalnych reaguje na doniesienia o zatrzymaniu Polaka na Białorusi, który miał zbierać informacje o manewrach wojskowych. Szef MSZ jutro w Waszyngtonie ma rozmawiać o deklaracji prezydenta Trumpa na temat zwiększenia amerykańskich wojsk w Polsce. Lepszego debiutu Jan Urban nie mógł sobie wymarzyć. W Rotterdamie Polska zatrzymała Holandię. Więcej o tym za chwilę w sporcie. Aresztowanie Polaka na Białorusi to prowokacja, poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W mieście Lepel w powiecie witebskim służba kontrwywiadu aresztowała 27-letniego obywatela Polski. Według niej miał on wykraść plany ćwiczeń wojsk rosyjskich i białoruskich Zapad 2025. Aresztowanie polskiego obywatela przez białoruskie KGB to kolejna prowokacja reżimu Łukaszenki wymierzona w nasz kraj. Polskie służby specjalne nie wykorzystują zakonników do zbierania informacji o jakichkolwiek manewrach wojskowych. Jest to totalna bzdura. Powiedział Jacek Dobrzyński. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, do sprawy odniesie się jutro Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dobrze się stało, tak z kolei tak. Natomiast szef MSZ Radosław Sikorski komentuje środową deklarację prezydenta Donalda Trumpa, który nie wykluczył zwiększenia liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Minister zapowiedział, że między innymi o tej deklaracji będzie rozmawiał w Waszyngtonie. Będę miał argument jutro w Pentagonie. Spotykam się z autorem przeglądu globalnego, tak zwany posture review, czyli globalnej obecności Stanów Zjednoczonych. No, znamy się z ministrem Kolbim. Powiem mu, słuchaj, twój prezydent już zdecydował. Więc mamy mocny argument, dobrze się stało. Dzisiaj szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Trumpa na Ukrainę, generałem Keithem Kellogiem. Wczoraj Donald Trump obiecał, że nie wycofa wojsk amerykańskich z Polski. Deklaracja padła podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Białym Domu. Na pytanie o obecność wojsk USA w Polsce prezydent odpowiedział, że nigdy nie rozważał ich wycofania i że może nawet zwiększyć ich obecność. Ubiegłej nocy drony dwukrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Na konferencji prasowej generałowie zapewniali, że to zdarzenie nie miało żadnych konsekwencji. Wiesław Kukuła i Maciej Klisz mówili, że nie ma żadnych szkód, a wojsko miało obce obiekty pod kontrolą. W neutralizacji obiektów wzięły udział nie tylko polskie jednostki, mówił dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Maciej Klisz. Te dwa naruszenia były pod pełną kontrolą zarówno narodowych, jak i sojuszniczych środków przydzielonych do systemu obrony państwa. Były to zarówno samoloty holenderskie, jak były to również samoloty z innych państw wykonujących inne zadania, między innymi rozpoznawcze czy zabezpieczające działanie samolotów F-35. Z kolei szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, podkreślał, że w zneutralizowaniu obiektów wziął udział najpotężniejszy amerykański samolot wielozadaniowy. Prowadziliśmy do tej operacji pewien game changer, jest nim samolot F-35. Bardzo tutaj dziękuję świetnym holenderskim pilotom. Generał Klisz poinformował również, że zwrócił się do szefa Sztabu Generalnego o przygotowanie decyzji, która znacząco skróci czas reakcji systemu obrony powietrznej. Witold Banach, Polskie Radio. Co boli Polaków, na co chorują, jak się odżywiają, ile ważą i jak często sięgają po używki. Rozpoczęło się europejskie ankietowe badanie zdrowia, które pokaże, w jakim stanie jesteśmy. Badanie obejmuje 24 tysiące wylosowanych gospodarstw domowych, osoby dorosłe i dzieci. W badaniu pytamy m.in. o to, jak obywatele oceniają swój stan zdrowia, jakie mają codzienne nawyki, na przykład w zakresie aktywności fizycznej czy sposobu odżywiania. Z wylosowanymi gospodarstwami domowymi skontaktują się ankieterzy statystyki publicznej i w formie wywiadu bezpośredniego zapytają m.in. o zdrowie fizyczne, psychiczne, profilaktykę zdrowotną oraz czynniki wpływające na styl życia. Mówił Szymon Woźniak z Głównego Urzędu Statystycznego. Kwestionariusz będzie można również wypełnić online. Wyniki badania, które obejmie państwa europejskie, będą znane na początku 2027 roku. Poprzednie takie badanie przeprowadzono 6 lat temu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dariusz Urbanowicz z poczuciem wielkiej ulgi. Reprezentacja Polski w piłce nożnej zremisowała z Holandią 1-1. Długo prowadzili gospodarze w meczu w Rotterdamie, ale w 80. minucie cudowna akcja wykończona wspaniałym strzałem z dystansu Mattiego Kesza dała Polakom remis i drugie miejsce w tabeli kwalifikacji do Mundialu 2026 roku. Liderami Holendrzy, na trzecim miejscu Finowie. Już w niedzielę Polacy zagrają właśnie z Finlandią. Mecz w Chorzowie o 20:45. Podsumowując, debiut trenerski Jana Urbana zdecydowanie na plus, choć wynik lepszy niż gra. Na zakończenie fazy grupowej Eurobasketu Polacy przegrali z Belgami punktem 69-70. Brylował tradycyjnie Mateusz Ponitka, zdobywca 16 punktów. Podopieczni trenera Igora Milicicza zajęli drugie miejsce w grupie D z 3 zwycięstwami i 2 porażkami, mówi Przemysław Żołnierewicz. Nie wiem, czy to rozprężenie, ale na pewno czy było zmęczenie takie czysto emocjonalne, bo wykonaliśmy bardzo duży kawał dobrej roboty, żeby znaleźć się na drugim miejscu i może to trochę wyssało z nas energię, bo widać było, że dzisiaj nie poruszaliśmy się tak jak wcześniej, nie było takich emocji, więc myślę, że to było takie po prostu zmęczenie emocjonalne, bo na pewno chcieliśmy go rozprężyć. W sobotę w Rydze nasi zagrają w 1/8 finału z Bośnią i Hercegowiną. Dziś grali też reprezentanci Polski w siatkówce i wygrali, uwaga, 4-0 z Brazylią. Wynik może dziwić, ale to sparing, próba generalna przed Mistrzostwami Świata, które rozpoczną się 12 września na Filipinach. Juan Ayuso wygrał 12 etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España. Liderem wciąż Jonas Vingegaard z Danii. Michał Kwiatkowski 57 w generalce, Stanisław Aniołkowski 160. Reprezentantka gospodarza Lorena Wiebes wygrała 3 etap trwającego w Holandii kolarskiego wyścigu Simac Ladies Tour. Kaja Ryż finiszowała dziś 19. Bez powodzenia hokeiści GKS-u Tychy radzą sobie w Lidze Mistrzów. Dziś w Szwecji ponieśli 3 porażkę. Ulegli Frolundzie Göteborg 1-3. Jedyny gol Hannu Kuru. Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk pokonali po rzutach karnych Ostrowie Ostrów Wielkopolski w meczu kończącym 1 kolejkę Ekstraklasy. W regulaminowym czasie padł remis 26-26, liderem Industria Kielce. Jutro przelotne opady deszczu oraz miejscami, głównie w centrum i na wschodzie, burze. Możliwe też opady gradu. Na termometrach będzie przeważnie od 24 do 29 stopni. Tej nocy na południowym wschodzie, na krańcach północno-zachodnich przelotne opady. Na termometrach od 14 do 18 stopni. Autopromocja. Wszyscy Polacy znają się na medycynie, piłce nożnej i Chopinie. My też. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Onko Story. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Po wakacyjnym odpoczynku Onkostory powraca w pełnym wymiarze. Powracamy z opowieściami pacjentów na ścieżce zdrowienia i powracamy do spotkań z lekarzami, którzy wyjaśniają, udzielają porad, przede wszystkim nie straszą. Okazało się, że wśród doświadczonych chorobą nowotworową jest całe ogromne środowisko ludzi na ścieżce zdrowienia. Tych, którzy chcą powrócić do pracy, normalnie funkcjonować, płacić podatki, kupować mieszkania i cieszyć się życiem. Tylko potrzebują innego rytmu i zrozumienia społeczeństwa. A tymczasem są niewidzialni dla systemu, niezrozumiani przez pracodawców i niewygodni często dla służby zdrowia. A dziś pierwszym naszym gościem powakacyjnym jest Jelonek. A tak zupełnie serio, Kamila Jelonek, autorka profilu Onko Jelonek. Witam cię pięknie. Cześć Agnieszko, bardzo dziękuję za przemiłe zaproszenie. Na co dzień zajmujesz się? Pracuję jako event manager i mam dość duże doświadczenie w branży mody. Natomiast moje plany się wkrótce zmienią, ale mam nadzieję, że o tym porozmawiamy później. Mm-hmm. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Kamila ma przepiękną, obłędną fryzurę, burza loków, takich trochę lwich loków, afrykańska stylizacja. To co, zaczniemy od kilku szybkich pytań? Śmiało. Kamila, bo... To chyba był bardzo awangardowy pomysł moich rodziców, ale to imię przysparza mi o tyle dużo problemów, jak wiele też takiej satysfakcji, bo jest czymś tak naprawdę bardzo oryginalnym. Więc chciałam im podziękować, bo na pewno będą słuchać tego. Dziękuję rodzice za to oryginalne imię. Moje imię się rzeczywiście pisze przez 2L i czasem rodzi to trochę kłopotów, chociażby na lotnisku, kiedy w Wietnamie lat temu 10 kolega bukował loty i prawie nie poleciałam właśnie przez to, że zabukował bilet z Kamilą przez jedno L. Zdrowie nie to? To jest obecnie moment, w którym się właśnie znajduję i jest on niebywale satysfakcjonujący, ale też niezwykle ciężki. Co było trudniejsze, ścieżka leczenia czy proces zdrowienia? To trudne pytanie, ale wydaje mi się, że jednak proces zdrowienia jest dużo bardziej wymagający mentalnie zdecydowanie. Dla mnie oczywiście. Chciałabym, żeby też to wybrzmiało, że ja dzisiaj podczas naszej rozmowy będę omawiać to z własnej perspektywy. Nie chciałabym tego bardzo generalizować, bo wiem, że pacjenckie spojrzenie jest bardzo różne. A jakich słów nie lubisz? Jestem uczulona, absolutnie uczulona na zdanie rak to wyrok. A często jeszcze się spotykamy w środowisku z takimi określeniami. Czy czujesz się Kamillą czy onkojelonkiem? W tej chwili czuję się obiema. Obiema z i Kamillą i onkojelonkiem. Myślę, że to jest absolutnie moja nowa tożsamość. Onkojelonek. Kamilla onkojelonek. Choroba weryfikuje przyjaciół? Bardzo. Zdecydowanie pokazuje, komu zależy rzeczywiście na tej relacji. Ja miałam ogromne szczęście, bo będę powtarzać to wielokrotnie. Relacje to mój największy życiowy kapitał. Czy choroba onkologiczna zmieniła twoje życie? O 180 stopni. Jesteś odważniejsza, czy teraz jesteś ostrożniejsza? Jestem zdecydowanie bardziej odważna. Nie chciałabym powiedzieć, że w zupełności pozbawiona strachu, bo każdego dnia czuję oddech choroby na karku, ale każdego dnia też budzę się z taką siłą, że chciałabym dziś zrobić to, na co nie było mnie stać przed chorobą. Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś dopóki bycie silnym? Nie jest twoją jedyną opcją. Bardzo trafnie oddaję środowisko pacjenckie, w moim kontekście również, więc tak jak najbardziej są to słowa, z którymi się mocno utożsamiam. Kamila Onkojelonek. Onko Story. Kamila Jelonek czy Kamila Onkojelonek? Bob Marley to jest autor tych słów, które zacytowałam, czyli nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz. Czy był jakiś specjalny moment, w którym te słowa przemówiły do ciebie? Myślę, że pod koniec ubiegłego roku, kiedy czułam się naprawdę chora, na granicy naprawdę życia. Myślę, że to był moment, w którym pomyślałam sobie, że jedyne, co muszę zrobić, to przetrwać. I te słowa pochodzące właśnie od Boba Marleya bardzo mnie uderzyły wtedy. To był październik, byłam tak naprawdę w środku mojej diagnostyki. Ja dużo wcześniej dowiedziałam się, że choruję na nowotwór. Biopsja chirurgiczna potwierdziła to. Natomiast wynik tej biopsji nie wyszedł jednoznaczny. Ten nowotwór był do dalszego różnicowania. I tak naprawdę od momentu, kiedy się dowiedziałam o tym, że jestem chora na nowotwór, minęło 4 miesiące do rozpoczęcia leczenia. I nic się nadal nie działo. Działo się w tle wiele badań, na które oczywiście nie miałam wpływu. Czułam się kompletnie sparaliżowana strachem, bezsilna. To był naprawdę bardzo, bardzo czarny moment mojego chorowania. Ja ten moment wielokrotnie wspominam, bo wiem po prostu, w jakim mroku czasem potrafią się znaleźć pacjenci onkologiczni. Ja też w nim byłam. Absolutnie tego nie brałam pod uwagę. Ja wręcz powiedziałabym, że nigdy wcześniej nie wzięłam pod uwagę tego, że mogę zachorować na tak poważną chorobę. To było w ogóle poza zasięgiem mojego wyobrażenia. Ja nie chcę zabrzmieć jako osoba bardzo powierzchowna, natomiast to nie było w moim bingo mojego życia. Więc tak naprawdę chwila, kiedy ja zauważyłam pewne objawy, tak naprawdę od dłuższego czasu byłam dość mocno zmęczona. Ale oczywiście przez to, że prowadzę dość intensywne życie zawodowe, spotykam się ze znajomymi, zrzucałam to po prostu na karb przepracowania. Czyli zabieganie i stres. Zdecydowanie. I przyszedł moment, w którym dosłownie znikąd pojawiła się jakaś kulka nad obojczykiem. Ja, prawdę mówiąc, prawdopodobnie bym to zbagatelizowała, gdyby nie to, że spotkałam się ze znajomymi, no i powiedzieli, że już jesteśmy w takim wieku, że warto iść do lekarza. Jak to zabrzmiało, jakbyś miała co najmniej 70 lat. 70 może nie, ale myślę, że o profilaktykę warto zadbać już trochę w młodym lepiej wieku. Wcześniej niż później. I nie wpadłaś na to wtedy? Absolutnie nie. Aha. I co zrobiłaś? Czułam się też na tyle osłabiona i nie dawał mi spokoju ten węzeł, więc wybrałam się do lekarza i... Takiego pierwszego kontaktu. Pierwszego kontaktu, lekarz pierwszego kontaktu powiedział, że to prawdopodobnie tłuszczek, no ale dobrze byłoby zrobić USG. Więc wybrałam się kilka dni później na USG. Lekarz przeprowadził wywiad, opowiedziałam mu, z czym do niego przychodzę. I proszę mi wierzyć, naprawdę mam w swojej pamięci taki obraz, kiedy on opuszcza z nosa trochę okulary i zanim przystępujemy do badania, powiedział, że wiesz, że to prawdopodobnie może być wynik białaczki bądź chłoniaka. I ja odpowiedziałam kompletnym zaprzeczeniem. Powiedziałam, że chyba pan żartuje, proszę mi zlecić wszystkie możliwe badania. To w ogóle jest na pewno nie to i ja się tu rozbieram, proszę mnie tutaj zbadać, ale... W młodym wieku nie choruje się na raka. Dokładnie tak, przecież to dotyka obcych ludzi. To jest gdzieś w tle. Poza tym dobrze, to się zaczyna od 40, 45 roku życia, najwcześniej. Przecież to choroba starszych ludzi, prawda? Mhm. Ale nie tak młodziutka osoba. Dlatego nie brałam tego w ogóle pod uwagę. I tak bardzo uderzyło mnie wstępne podejrzenie lekarza. Ma się ochotę krzyczeć na lekarza wtedy? Byłam bardzo zła. Pamiętam, że wyszłam chyba bardziej wkurzona niż przerażona. I dalej twierdziłam, że muszę wykonać badania, które mi zlecił. Myślę, że te badania zlecił mi tylko po to, żebym przez chwilę się mogła czuć trochę bardziej spokojna. Ale i tak powiedział, że muszę bezzwłocznie zrobić biopsję chirurgiczną, żeby po prostu wykluczyć potencjalnie rozwijającą się chorobę. Myślałaś o badaniach, czy o tym, żeby porozmawiać z kimś? Nie, ja nikomu nie powiedziałam wtedy, że spotkałam się z takim podejrzeniem. Nie chciałam absolutnie stresować nikogo, to było tylko i w mojej głowie, ale to nie był też dobry pomysł na radzenie sobie z emocjami. Przechodzenie w samotności, nawet podejrzenia, diagnozy jest bardzo trudne do chociażby codziennego funkcjonowania. Ale u mnie tak naprawdę już po wykonanej tej biopsji chirurgicznej wszyscy wiedzieli, że... Wszyscy się domyślali, o, może tak, moi bliscy się po prostu domyślali, że może być coś na rzeczy, coś takiego bardziej niepokojącego. A rodzice pytali? Pytali, ale ja też chciałam ich uchronić po prostu przed tym stresem, więc mój tata był bardziej zorientowany. Jak to mężczyzna po prostu trochę na chłodno podszedł do tematu i powiedział, wszystko będzie w porządku, nie przejmuj się. Mamy nie chciałam jeszcze denerwować wtedy. To też jest wskazówka dla naszych słuchaczy. Jak może nie postępować? To opowiem moją historię taką z 5 miesięcy mojego chorowania, moich początków chorowania. Kiedy już zderzyłam się z tą diagnozą wstępną od chirurga, który operował mnie i wykonał mi te biopsje, to byłam cały czas jakby w takim pogotowiu w mojej głowie, że coś się dzieje, że ja jeszcze nie wiem co, ale na pewno się nie dzieje nic dobrego. Więc projekcje naszej głowy w tym czasie, kiedy nie dzielimy się tym z innymi osobami bliskimi, innymi pacjentami, to jest po prostu taka jedna wielka czarna chmura, która nad nami codziennie wisi i ona się codziennie, każdego dnia powiększa tylko. Kiedy ja dostałam wyniki biopsji i wiedziałam, że już jestem chora na nowotwór, ale do dalszego różnicowania nie wiedziałam tak naprawdę, ile czasu zajmie przygotowanie mnie do leczenia. I po 4 miesiącach poczucia, że każdego dnia jestem okradana przez chorobę, mogę powiedzieć, że ja dopiero skorzystałam z profesjonalnej pomocy, pomocy psychoonkologa w momencie, kiedy otrzymałam leczenie, w momencie, kiedy otrzymałam chemioterapię, czyli po 4 miesiącach od momentu dowiedzenia się, że rzeczywiście jestem chora na raka. Co spowodowało, że zdecydowałaś się na psychoonkologa? Te 4 miesiące dały mi tak w kość psychicznie, że wiedziałam, że to już jest po prostu ostatni moment. I ja po prostu bardzo bym chciała z tego miejsca polecić każdemu pacjentowi albo każdej osobie, która chociażby jest w trakcie swojej biopsji, że naprawdę warto czasem wentylować tą naszą głowę, wentylować te nasze emocje z kimś, kto tą pomocą zajmuje się po prostu profesjonalnie na co dzień. Często psychicznie pacjent na początku jest mocniejszy niż jego rodzina i pierwsze jego myśli to chronić rodzinę, a nie siebie. Zdecydowanie się z tym zgadzam. Do tej pory pamiętam, jak pojechałam we wrześniu powiedzieć rodzicom, że jestem chora. I powiedziałam też mojej jedynej babci. Łamie mi się głos po prostu, bo to jest bolesne wspomnienie powiedzieć ukochanej osobie coś tak niepokojącego. Dlatego po prostu po ludzku chciałam ich chronić przed tym. Bo wiedziałam, że ja dam radę, ja jakoś to dźwignę i wiedziałam też, że oni się będą zamartwiać, wiedziałam, że oni nie będą wiedzieli, jak mi pomóc i ja po prostu chciałam ich uchronić przed tymi emocjami. To jest niesamowite. Jaką siłę mają pacjenci wbrew pozorom, żeby dźwigać siebie i jeszcze najbliższych, żeby ich chronić. To jest coś, co mamy w głowie zakodowane, że najpierw rodzina, potem my. Czy ty spotykałaś się z pacjentkami, z pacjentami, ze znajomymi, z którymi rozmawiałaś o tym? Tak, tak, jak najbardziej. Mam kontakt na co dzień z bardzo wieloma osobami, głównie kobietami. I one piszą do mnie na bardzo różnych etapach swojej choroby i rozmawiamy tak samo o profesjonalnej pomocy psychoonkologa, o wsparciu rodziny i bliskich. I chcę po prostu powiedzieć, że pacjenci radzą sobie w różny sposób. To jest kompletnie nowa sytuacja dla naszego mózgu, dla takiej formuły w ogóle odnalezienia się w tej nowej rzeczywistości. Więc ja czasem mówię, że każda metoda jest dobra, prawda? I nie ma złotego środka ani recepty na to, żeby powiedzieć komuś, jak ma przechodzić to chorowanie. Natomiast dobrze jest pamiętać, że jest taka osoba na oddziałach szpitalnych lub też przy gabinetach onkologicznych jak psychoonkolog. Podobno tak, natomiast wydaje mi się, że nie jest to takie oczywiste, że jednak służba zdrowia nie komunikuje tego na tyle otwarcie, być może nie wszystkich pacjentów. Ja zostałam poinformowana o takiej opcji. Natomiast? Ja z niej nie skorzystałam. Ja byłam po prostu wtedy jakoś tak zadaniowo nastawiona do tego mojego chorowania i przechodzenia leczenia, póki jesteśmy właśnie na etapie diagnozowania, to pacjent jest bardzo bezsilny, bo on nic nie może zrobić. On może czekać na te badania i tak dalej. To był też moment, kiedy pod koniec właśnie mojej diagnostyki ja wiedziałam, że muszę każdego dnia praktycznie zatelefonować, czy już moje badania są, czy już wiemy w ogóle, co mi jest, co będziemy leczyć. I to jest bardzo bolesne i bardzo brutalne, natomiast wiedziałam, że ostatnim badaniem, które wykonają, będzie badanie genetyczne. I ja wiedziałam, w którym szpitalu jest ten materiał i on miał zostać przesłany do innego szpitala i on nie został przesłany. Ja musiałam po niego jechać i zawieźć go do tego drugiego szpitala po to, żeby tylko przyspieszyć tę procedurę. Poinformowano cię o tym, czy okazało się, że oni to gdzieś zaprzepaścili? Po prostu nie było to na tyle priorytetowe. O. Żartujesz? Niestety nie. To bardzo głęboko jest zapisane gdzieś w mojej psychice. Natomiast chciałam tylko nadmienić, że to może być czasami utrudniona procedura dochodzenia do właśnie jakby tej finalnej diagnostyki. Bo jesteś zmęczona, przerażona samym faktem, nic nie wiesz i do tego dochodzi ta bezsilność, że nie masz żadnego wpływu na elementy tej układanki. Jesteś jakby jeszcze trochę poza systemem, nie masz się prawa niczego domagać. Dokładnie tak. Nic nie możesz. Dokładnie tak. I z jednej strony czuję się ogromny bunt, ogromną złość na lekarzy, a z drugiej strony ja mam całkowite zrozumienie. Bo w momencie, kiedy oni nie wiedzą, co mają leczyć, i czym mają mnie leczyć, no to nikt przy zdrowych zmysłach nie poda mi leczenia tylko dlatego, że mam nowotwór, prawda? I tak się posypałam. Pamiętam dokładnie moment, kiedy to był chyba grudzień, tak? Leżałam sobie na kanapie, oglądałam telewizję i ni stąd, ni zowąd zawyłam jak dzikie zwierzę, jak zranione dzikie zwierzę. Po prostu ten płacz wyszedł z moich trzewi i ja chyba w życiu nie płakałam tak głośno, tak całą sobą. I myślę, że to był moment, kiedy te takie właśnie tłamszone emocje, poczucie, że ja sobie dam radę sama, że będę silna, one znalazły po prostu wtedy ujście. To był ten kurek, który się odkręcił i ja wiedziałam, że to po prostu trzeba teraz przepracować wszystko i przestawać udawać, że jestem taka dzielna i silna. 4 miesiące diagnozy, sporo. Ty cały czas w niepewności i co dalej? Tak, przeczytałam ten papier i to były emocje absolutnie nieporównywalne do niczego wcześniej, co znałam. I ja dosłownie czułam, jak zatrzymałam się we wszechświecie, jak wszystko pędziło, jak widziałam trójwymiarową rzeczywistość. Z tych emocji oczywiście musiałam sobie usiąść, bo ciało jakby odmawiało posłuszeństwa, zaczęło mi pulsować krew w głowie i dosłownie widziałam tylko jedno zdanie na tej kartce, mimo że oczywiście tam było bardzo dużo tekstu, to ja widziałam tylko chłoniak zajmujący całą kartkę A4. I oczywiście następnego dnia wiedziałam, że muszę iść do pracy, no bo przecież jakby jeszcze pracowałam i to wszystko było po prostu tak, jakby się działo poza mną. Ja myślę, że wiele pacjentów się zderza z taką sytuacją. Dlatego ciężko mi powiedzieć, co mogłabym doradzić w ogóle, kiedy się, nie wiem, spotykamy z taką diagnozą i z taką sytuacją, że po prostu dowiadujemy się, że mamy raka. Na to nigdy nie można się przygotować. Absolutnie nie. Absolutnie. To w ogóle jest poza jakimkolwiek wyobrażeniem takiego zwykłego człowieka, że mogę zachorować na coś tak brutalnego. I wiedziałam też, że muszę funkcjonować normalnie, że przecież pracuję i jestem takim pracownikiem frontowym, można byłoby powiedzieć, prawda? To pomyślałam sobie, Boże, ale to jak to w ogóle? To nie wiem, ja już będę łysa. Od razu po prostu takie projekcje, co się wydarzy w, nie wiem, najbliższych kilku tygodniach, miesiącach. A ja tu w świecie mody pracuję. W świecie mody, w świecie eventów. Ja pamiętam, że wzięłam wtedy zwolnienie, bo musiałam sobie to po prostu poukładać w głowie. Jaki jest plan, co robimy, bo jestem zdecydowanie osobą, która lubi mieć 10 scenariuszy, może 10 rozwiązań na 10 scenariuszy. I ja po prostu chciałam być bardzo dobrze przygotowana do tego chorowania. Do tego wszystkiego pacjent, czy przyszły pacjent ma prawo. Trzeba sobie dać szansę i dać prawo do najróżniejszych emocji, do wzięcia zwolnienia lekarskiego. Niech się wali, niech się pali. Praca nie jest najważniejsza. W momencie, kiedy traci się zdrowie, nie ma absolutnie nic bardziej wartościowego. Naprawdę zaśmiewam się w duchu, bo to nie było dla mnie zawsze oczywiste. Natomiast ja na mojej ścieżce zdrowienia trafiłam na bardzo dobrych ludzi, na bardzo empatycznych ludzi i nawet kiedy wydawało mi się, że nic nie idzie do przodu, że wszystko po prostu mi nie sprzyja, to tam były dobre dusze, dobrzy ludzie, którzy po prostu wiedziałam, że się opiekują moim przypadkiem i jestem bezpieczna. Zabrzmiało dla mnie dramatycznie, jak powiedziałaś, że zostałaś numerkiem w tej całej machinie. Tak bardzo bezosobowo, tak się czułaś, bezosobowym numerkiem? Ja tak naprawdę od momentu, kiedy trafiłam do szpitala, dostałam białą opaskę i na tej opasce nie było Kamili Jelonek, tam był tylko numerek i za każdym razem, kiedy pojawiałam się w szpitalu, mimo że oczywiście znałam się z całym personelem, opowiadaliśmy sobie domowe anegdotki i tak dalej, to w tych ramach systemowych byłam wyłącznie numerkiem. I tak do ciebie się zwracano, nie Kamilla, tylko... Nie, oczywiście... Numerek 250 do odpowiedzi. Nie. Bardzo serdecznie pozdrawiam szpital, w którym się leczyłam. Oba szpitale, bo leczyłam się również w Krakowie, nie tylko w Warszawie. I naprawdę zaopiekowano się mną bardzo serdecznie. Natomiast z pozycji... Pytałaś się o te numerki? Patrzę na ciebie i słucham. To jesteś taką dosyć babką twardą, że... Nie przepuściłabyś pytania, dlaczego jestem numerkiem? myślałam na tamtym etapie, że nie jest to po prostu najważniejsze i domyślam się, że jest to po prostu procedura, która usprawnia tylko i wyłącznie przyjmowanie pacjentów. Natomiast to po prostu jest takie bezosobowe, kiedy patrzy się na tą, człowiek patrzy się na tą swoją opaskę i myśli sobie, okej, czyli ja jestem tylko tym kolejnym numerkiem do odhaczenia. To teraz, drodzy Państwo, informacja dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. Zaprosimy osobę, która zajmuje się przygotowywaniem leków, przygotowywaniem chemii, żeby opowiedziała, jak bardzo odpowiedzialna jest to funkcja. Czasami ten numerek potrafi ratować życie, ponieważ Kamil czy Kamil może być wiele. Natomiast dawka, która jest dla ciebie przygotowana, jest absolutnie tylko i wyłącznie twoja. I ktoś, kto rozbiera się do niemalże do bielizny, zakłada specjalne ubranie, przez dezynfekowaną specjalną śluzę przechodzi do miejsca, w którym przygotowuje te leki, przygotowuje chemię dla ciebie, nie może się pomylić nawet o milimetr tego leku, nawet o 0,5 grama, bo ten lek ma ratować tobie życie. Często ten numerek to jest cała informacja o tobie, żeby, nie daj Boże, nic się nie pomyliło, bo od tego człowieka, od tego numerku czasami zależy. To jest właśnie, to nie są leki na przeziębienie. No właśnie, bo też dowiedziałam się od znajomych farmaceutów, że na przykład oni nie wytrzymali psychicznie tej ogromnej odpowiedzialności przygotowywania leków dla pacjentów onkologicznych. To wszystko przed nami. To już troszeczkę wyjaśniłyśmy tą bezduszną zasadę, która ratuje jednak życie. Onko Jelonku, kiedy wpadłaś na pomysł, żeby zacząć o sobie tak myśleć i potem mówić? To było w tym roku, zdecydowanie w tym roku, na początku roku. Zaczęłam dokumentować moją chorobę i ten proces jakby przechodzenia leczenia. Początkowo nagrywałam do szuflady. To była potrzeba mojej autoterapii, zdecydowanie. Aha. Natomiast ja chciałabym powiedzieć, że przez to, że nie miałam w swoim otoczeniu i bezpośredniej bliskiej rodzinie przypadków onkologicznych, ja po prostu nie miałam kogo zapytać o wszystko. Jak to będzie? A jak się czujesz? Cokolwiek, tak? Wszystko, co jest związane z onkologią, było znalezione przeze mnie w internecie, co jest absolutnie średnim pomysłem i nie polecam takiej formuły szukania treści. Bo prawda jest taka, że my na tych wizytach lekarskich, to są krótkie wizyty, bo pacjentów jest bardzo wielu, my nie jesteśmy w stanie zapytać o wszystko i uzyskać tych odpowiedzi. Czasem pytania się rodzą w trakcie tej wizyty. Więc ja po tej wizycie wracałam do domu jeszcze bardziej skołowana. I muszę przyznać, że przygotowanie się do chorowania zrobiłam chyba w najbardziej nieodpowiedzialny sposób. Nieodpowiedni, może to jest lepsze słowo. Ja zaczęłam oglądać filmy fabularne, które miały motyw choroby onkologicznej. O matko! Dosłownie, dosłownie, ale ja już po prostu nie wiedziałam, jak to rozwiązać dobrze, jak to dobrze rozegrać, a ja bardzo lubię być przygotowana na... A nie wpadłaś na taki pomysł, że wrzucasz hasło choroba onkologiczna i pojawiają się najróżniejsze fundacje? Ja miałam wtedy taki mętlik w głowie, że to nie było absolutnie pierwszym wyborem. Mhm. Ja chciałam to zrobić sama. Ja chyba nie chciałam się przyznać przed światem, że ja jestem chora. Ja chciałam tak to zrobić po cichu, więc oglądałam te filmy i przygotowałam się na zupełnie co innego. Filmy fabularne przedstawiają osobę chorą onkologicznie jako człowieka kompletnie bez siły. Przegranego. Przegranego, łysego, bez takiej totalnie iskry do życia, plus oczywiście wyłącznie wymiotującego. I z romantyczną śmiercią na końcu. W większości przypadków. Tak, to jest to, o czym będziemy jeszcze rozmawiać, bo do tej pory reżyserzy, scenarzyści wykorzystują pacjentów onkologicznych i historię pacjentów onkologicznych do romantycznych zakończeń, jak chcą się pożegnać z bohaterem. I to jest okropne, straszne i totalnie nieetyczne. To prawda. I naoglądałaś się takich filmów? Naoglądałam się takich filmów i uwierz mi, że w momencie, kiedy przyjęłam swoją pierwszą chemioterapię, oczywiście mój organizm zareagował bardzo źle. Natomiast to, czego się spodziewałam, to, że oczywiście nie będę miała siły, że od razu będę wymiotować i na drugi dzień to w ogóle pewnie włosy stracę. Nic bardziej mylnego. Prawda jest taka, że leki przeciwwymiotne są już po prostu tak zaawansowanej generacji, że te wymioty mi w ogóle nie dokuczały. Dokuczały mi zupełnie inne rzeczy. Dostałam zapalenia spojówek, zapalenia jamy ustnej, zapalenia uszu. Popaliło ci błony śluzowe. Totalnie, od razu. Miałam bardzo ciężkie zapalenie żołądka. Zapalenie pęcherza, więc to są zupełnie inne rzeczy, ale też nie chciałabym przerażać pacjentów, bo tak zareagował mój organizm podczas mojej pierwszej chemioterapii. Ja oczywiście miałam kontakt z kobietami, które leżały ze mną na jednej sali, bo leżałyśmy w 4 osoby. Natomiast zauważyłam, że one po prostu miały więcej tematów do rozmowy między sobą, a ja byłam jednak tym dzieckiem, które no, ukarane przez los, ale... Żartujesz. Tak, no były takie komentarze, że Boże, dziecko, ty taka młoda. No ale chyba żadna z nas tutaj nie była chętna do tego rozdania, do tej puli onkologicznej. Trafiały ci się takie komentarze, że zostałaś ukarana przez los? To jest generalnie, wydaje mi się, komentarz w dobrej wierze, ale taki jednak zostawiający mało sympatyczny znak na psychice. Ja nie brałam udziału w żadnej loterii, prawda? To jest to zaprzeszłe myślenie, z którym my teraz, nie chciałabym powiedzieć walczymy, ale pracujemy nad tym. Uświadamiamy. Uświadamiamy, że to myślenie musi się zmienić. I często o tym mówiliśmy. Przyczynkiem na przykład takim była audycja po śmierci Joasi Kołaczkowskiej, mhm. że słowa muszą się zmienić, ta świadomość musi się zmienić. Ty niczemu nie jesteś winna, los cię nie ukarał. Tak się po prostu zdarzyło. Wracamy do profilu. Staram się go prowadzić w taki przyjazny, a jednocześnie edukacyjny sposób, żeby właśnie to nie była tylko przystań dla chorych, chorujących onkologicznie, ale też dla ich bliskich. I bez względu na to, czy będę mówić do 5 osób, czy do kilku więcej, to ja po prostu chciałabym, żeby ktoś, kto trafi na mój profil, kto mierzy się z podobną diagnozą, poczuł się chociaż odrobinę mniej samotny niż ja wtedy oglądając te filmy fabularne z ogromnym przerażeniem. A co trzeba w sobie przerobić, żeby w którymś momencie prowadzenia profilu wpaść na pomysł nakręcenia filmu tudzież pokazania zdjęć, jak powoli ściągasz perukę? To jest mocny moment. To jest mocny moment i... Paradoksalnie nie jest mi wcale łatwo o tym mówić teraz, mimo że pokazałam się światu, tak? Ja absolutnie się obnażyłam. Ja tej choroby nie przechodziłam w samotności i w ciszy i w takim odosobnieniu. Ja po prostu ją obnażyłam. Nie boję się absolutnie w tej chwili niewygodnych emocji, niewygodnych wyglądów. Ja na moim profilu pokazuję chorobę taką, jaką ona jest, jaką ja przeżyłam. Jeżeli prześledzisz sobie mój profil, to znajdziesz na nim wiele różnych treści edukacyjnych, lifestyle'owych, ale takich poonkologicznych. Natomiast znajdują się też tam filmy, które przedstawiają mnie z najgorszych momentów mojej choroby. Z momentu, kiedy goliłam sobie głowę, co było dla mnie po prostu traumatycznym przeżyciem. I prawda jest taka, że ja wiem, jak działa marketing, ja wiem, jak działają social media, ja wiem, co ludzie chcą oglądać i co chętnie komentują. I prawda jest taka, że ja widzę nawet czasem po wyświetleniach moich filmów, że wyświetleń jest bardzo dużo, a jednak jakby ta liczba do stosunku do obserwujących nie jest tak duża. Jest duża ta dysproporcja i ja wiem, z czego się to bierze. Po prostu takie tematy onkologiczne, one są niewygodne. My nie chcemy z nimi żyć. Niech one się dzieją, ale z boku. Poza naszym światem. Ja jestem zdrowa, ja nie będę tego oglądać. Brzydkie. Brzydkie. Zwłaszcza ktoś, kto pracuje w tym świecie mody i eventu, wie, jak to jest. Nie pokazuj nam tego. To jest brzydkie. Ja dostałam bardzo dużo wsparcia i uważam, że jestem naprawdę bardzo uprzywilejowana. Ale miałam taką sytuację, gdzie no, chorowałam prawie rok i jak to w branży eventowej wygląda. Czasami, ponieważ pracuję w całej Polsce, to czasami po prostu z tymi ludźmi, z którymi pracowałam rok temu, widziałam się dopiero teraz, po całej mojej chorobie. Mm-hmm. Teraz widzisz mnie w peruce, bo jestem na takim bardzo trudnym etapie odrastania moich włosów. Natomiast jak wróciłam do pracy zaraz po zakończonym leczeniu, chodziłam w takich króciutkich włosach na chłopaka, ale to też było takim bodźcem, że ja nie chcę, ja chyba bym wolała unikać tych takich niewygodnych sytuacji. Na zasadzie, ojej, jaka nowa zmiana, dlaczego się ogoliłaś na chłopaka, czy to był jakiś kryzys psychiczny, czy co się wydarzyło. Po prostu nie chciałam, żeby pierwszą rozmową po roku z tymi ludźmi, których nie widziałam, była rozmowa o nowotworze. Twoim wyglądzie. Na przykład, prawda? Po prostu wyglądam jak artystka z Nowego Jorku. Kiedy dowiedziałaś się, jest pani czysta. To jest takie hasło magiczne tak. W języku onkologii. Tak. Pod koniec marca byłam na chemioterapii i to wtedy lekarz powiedział mi, że okej, kończymy. Tam musisz uzupełnić, tak, musisz uzupełnić tylko swoje leczenie o radioterapię i nie wracaj tu więcej. To chyba najmilsze pożegnanie, z jakim się spotkałam do tej pory. Przy tego typu chorobie, tego typu nowotworze zostałaś skierowana do Krakowa na specjalne bardzo leczenie. Jak ono się nazywa? Leczenie radioterapią protonową, protonoterapią w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie. I jest to bardzo specyficzny rodzaj naświetlań, bo jest ono bardzo precyzyjne. Natomiast jest też bardzo wymagające. I paradoksalnie można byłoby powiedzieć, że radioterapia, no tam 15 naświetlań, co to jest. Ale uwierzcie mi, że to było dla mnie bardzo trudne. Miałam bardzo specjalistyczną maskę, która była zrobiona na kształt mojej twarzy, przytwierdzona do stołu, na którym leżałam w bardzo niewygodnej pozycji. Ja miałam też nowotwór, który był w wielu miejscach. On nie był duży, on nie był jednym wielkim guzem, ale był wieloma guzami. Rozsianymi, drobnymi. Tak, więc te wiązki tych protonów musiały trafić w te odpowiednie miejsca, więc ten plan naświetlań był bardzo długi. Ja przyznam szczerze, że po półtorej godzinie po prostu byłam tak wykończona z odciśniętą twarzą w tej masce, że czasami po prostu brakowało siły i tej motywacji, żeby przyjechać kolejnego dnia. Ale już wiedziałam też z jednej strony, że to już jest po prostu ostatnia prosta. Ja już nigdy tego więcej nie chcę robić. Taką mam nadzieję. Patrzę na twój tatuaż ładny, który masz tutaj przy obojczyku. I zaraz nad portem, który jeszcze jest. Mam tam implant cały czas do podawania chemioterapii. W momencie, kiedy usłyszałam to słowo remisja, to już jest właśnie też moment, żeby się tego pozbyć. Natomiast lekarze wolą dmuchać na zimne, bo to jest jednak choroba, która może wrócić. Ja oczywiście tak nie myślę, ale lekarze trochę zakładają, że na wypadek, gdyby się okazało, że rzeczywiście ta choroba wróci, to jest to po prostu już miejsce do łatwego podania kolejnej linii leczenia. Wiesz, że więcej tatuaży nie możesz sobie zrobić? Słyszałam o tym. Chociaż bardzo, bardzo żałuję, bo bardzo bym chciała wytatuować sobie tygrysa bengalskiego. Dlaczego? Już ci opowiadam. Kiedy dowiedziałam się o remisji, kiedy wiedziałam, że jestem tylko przed tą protonoterapią, miałam taki bardzo realistyczny sen. I w tym śnie pojechałam na jakiś wyjazd, na którym byłam prelegentką, co jest zabawne, bo nigdy bym się tego nie spodziewała, nawet w moich snach. Natomiast śniło mi się, że jestem na takiej wielkiej polanie i biegnie do mnie ogromny tygrys, dosłownie do ramienia sięgający. I oczywiście pierwsze, co zareagowałam, strachem. Natomiast ten tygrys się do mnie zaczął łasić, zaczął się zachowywać jak pies domowy. I ja po prostu następnego dnia poczułam takie katarzis, takie, że ja chyba to ugruntowałam, że ja po prostu tą chorobę przeszłam i że moja psychika po prostu sobie z tym poradziła. Mam takie po prostu sentymentalne o tym spostrzeżenie. Teraz sobie uświadomiłam, że właściwie to ty jesteś bardziej tygrysica bengalska. Fryzura też w porządku, nie musi być tatuaż tygrysi. Mam na sobie w sumie nawet spodnie w centki, więc to może być tak, tygrysica. No dobrze, no to gdzie ten jelonek, skoro tutaj jest onkotygrysica? No właśnie, właśnie. Proces zdrowienia jest trudniejszy niż ten proces leczenia. Dla mnie zdecydowanie trudniejszy. Myślę, że wiele pacjentów też się podobnie byłoby w stanie wypowiedzieć, bo w momencie, kiedy jesteśmy w leczeniu, to wszystko idzie bardzo sprawnie. Ustalone z góry dni, kiedy się pojawimy na chemii bądź w szpitalu, to wszystko idzie tak bardzo, powiedziałabym, bardzo zachowawczo. Natomiast w momencie, kiedy dowiadujemy się o remisji, przynajmniej w moim przypadku, wiedziałam tylko, że okej, no to za 3 miesiące kolejny PET, No i później zobaczymy. No ja już nie mam też swojego lekarza, muszę przychodzić do przychodni, tak? Kto ma dyżur, tak, to po prostu nie mnie przyjmie. Nie opiekuje się tobą dalej jeden lekarz, nie prowadzicie. Nie. To wyjaśnijmy jeszcze, czym jest PET, bo to jest bardzo ważna informacja dla pacjentów. To jest takie najbardziej precyzyjne, ostatnie badanie, żeby sprawdzić absolutnie całe ciało. Tak, dokładnie. Podaje się radioizotop i ta glukoza, która w tym radioizotopie się znajduje, ona rozmieszcza się w naszych tkankach, w naszych komórkach i te, które są, nazwijmy to tak po pacjencku, nieprofesjonalnie zainfekowane, to one się zaczynają świecić. Więc ja teraz jestem przed moim PET-em. Mam nadzieję, że nie będziesz żadna się choinka się nie zaświeci i że choinka to dopiero będzie na Boże Narodzenie. No i tego oczywiście ci życzymy. Na pewno tak będzie. Co z pracą? Bo tak, kości siadają, siły nie te, mięśnie nie te. Świat pędzi dalej, a my zostaliśmy rok do tyłu. Świat się odezwał. Ja wróciłam do pracy zdecydowanie za szybko. I jeśli mogę coś doradzić innym pacjentom, to absolutnie nie powtarzajcie moich błędów, jeżeli macie inną możliwość. Bo prawda jest taka, że leczenie onkologiczne to nie jest leczenie przeziębienia. I organizm nasz w trakcie leczenia jest kupiony tylko i wyłącznie na tym, żeby przetrwać. Ale trzeba sobie dać ten czas, żeby odnowić te zasoby, które zostały utracone w trakcie chemioterapii. Dlatego po prostu moment takiego odżycia, spacerów, zadbania o siebie, o dietę. Bo w trakcie chemioterapii nie możemy wszystkiego jeść. Nasz układ pokarmowy bardzo cierpi. Po prostu ten moment, kiedy kończymy leczenie, warto wykorzystać na to, żeby te zasoby zdrowia i psychiki odbudować. Ja wróciłam do pracy 4 dni po zakończonym leczeniu onkologicznym. Och, szybko sobie zafundowałaś to szczęście. I wiecie co? To był chyba najgłupszy pomysł, jaki się w ogóle zrealizował, bo prawda jest taka, że mnie bardzo szybko życie zweryfikowało. I ja dostałam tak silnego uczulenia w odpowiedzi na moje leczenie onkologiczne, że nie byłam w stanie zapanować nad świątem mojego ciała. Po prostu dostałam takiej wysypki, takiej pokrzywki, że nie byliśmy w stanie z lekarzami zareagować na to odpowiednio. I bardzo dużo czasu ja po prostu spędziłam też na cierpieniu, bo protonoterapia jest jak miłość, ja tak mówię. Nie widzisz jej, ale ją czujesz. I w momencie, kiedy zakończyła się ta moja przygoda z leczeniem protonowym, ze świądem, z bólem, wiedziałam, że muszę iść do pracy. I to był moment, w którym ja po prostu wiedziałam, że no albo będę musiała się zwolnić, albo po prostu zagram otwarte karty i powiem, jak jest. I ja powiedziałam szefowi, jak jest, że ja nie jestem w stanie po prostu obecnie w takiej sytuacji codziennie z biura pracować. Na szczęście spotkałam się też po prostu z bardzo empatycznym potraktowaniem, bo udało się po prostu nam wypracować sposób, który zadziałał, bo byłam w stanie z domu nawigować różnymi rzeczami. I to było remedium na tamten czas. Ja już w tej chwili zupełnie inaczej pracuję, ja już dużo więcej wyjeżdżam i przyznam szczerze, że te początki bardzo pokazały mi, jak w słabej kondycji jest jeszcze moje ciało i moja głowa. Nie ma co kozakować. Dokładnie tak. Ja po prostu chyba przeceniłam swoje możliwości i swoje zdrowie i to było bardzo nieodpowiedzialne z mojej strony. Jak to powiedziała jedna z pacjentek, które gościły na antenie, odkryłam, że kiedy nic nie robię, to robię najwięcej dla siebie. Ładne słowa. To odbudowanie zasobów to jest coś absolutnie najważniejszego po tym leczeniu, więc warto odpoczywać, ale też warto odpoczywać bez poczucia winy. A no właśnie, jesteś pracoholikiem? No jak się okazuje, tak. Jak ja opowiedziałam mojej terapeutce, kiedy ja poszłam na zwolnienie związane z leczeniem, no dobra, no to ja siedzę w domu, okej, no choruję na nowotwór, leczę się na nowotwór, no to ja może powinnam wykorzystać ten czas, nie wiem, robić kursy jakieś i tak dalej. I ona, pamiętam, pomalować mieszkanie, zmyć podłogę. Ona się złapała za głowę, ja się później też złapałam za głowę i ja pamiętam, że powiedziałam jej raz, że ja się czuję niewystarczająco chora. I ona mi bardzo długo pytała mnie przy każdym naszym kolejnym spotkaniu, czy to przekonanie jest dalej żywe w mojej głowie. Zaintrygowałam cię. Zawsze miałam takie poczucie, że ktoś ode mnie może jest bardziej chory, może ja sobie dam radę, wiesz jak to jest. Ja dam radę. nie uszanowałam po prostu tego, że jestem chora i to życie przyparło mnie do muru. I to był ten moment, kiedy powiedziało mi, słuchaj, zacznij się sobą zajmować, dziewczyno. Gdzie ty pędzisz? Co ty robisz? Bądź dla siebie dobra. Mhm. To był absolutnie moment, kiedy ja rozpoczęłam najpiękniejszą relację w moim życiu i to jest relacja z samą sobą. Czyli tak naprawdę cała ta moja choroba, nie mówię, że od początku, ale to był moment, kiedy ja stałam się swoją naprawdę przyjaciółką. Ja przestałam sobie dowalać. Ja teraz sobie mówię, nie masz siły? Okej, no to dzisiaj nie mamy siły. Wymyśliłaś siebie na nowo. Zdecydowanie jestem dla siebie dużo bardziej łaskawa i wdzięczna za to. To jaka jest ta nowa Kamila, która nie potrzebuje fajerwerków? Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Jestem za to tak wdzięczna, chociaż będę powtarzać za każdym razem, że nigdy nie będę wdzięczna za nic chorobie. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo choroba mi bardzo wiele zabrała. Zabrała mi mój wygląd, zabrała mi sprawność, chciała mi odebrać moją kobiecość, możliwość bycia matką. I naprawdę nie czuję, że to chorobie powinnam coś zawdzięczać, natomiast cieszę się, jakim człowiekiem stałam się w tym trudnym czasie. Niektórzy mówią, że ta choroba pokazała im sens ich życia. To jest kompletny absurd, ale ja się zgadzam z tym zdaniem, z tym stwierdzeniem, dlatego że kiedy sobie pomyślę o Kamili sprzed choroby, tam nie było w ogóle żadnego celu. Tam było życie intensywne, dużo się działo, ale tam nie było uważności. Nie było uważności na drugiego człowieka, nie było uważności na siebie, na swoje potrzeby, na to, co naprawdę jest ważne. A co jest ważne naprawdę? Uśmiech ludzi, których naprawdę kocham. Ciepła kawa wypita o poranku. Zimna trawa pod gołą stopą. I poczucie takie, że robi się coś dobrego. Ja to teraz czuję na tym koncie, które prowadzę i mam nadzieję, że przyniesie to po prostu trochę więcej dobrego nie tylko dla mnie, ale też inni ludzie na tym skorzystają. Też pacjenci, którzy są na ścieżce zdrowienia i dopiero zaczynają przygodę z tym prawdziwym życiem, taką zwyczajną rzeczywistością, która będzie miała wiele zakrętów przed nimi. Tak, ale chciałabym, żeby wiedzieli, że da się z tego wyjść, że nie są sami, że mogą wylać swoje frustracje, bo w tej chorobie jest naprawdę bardzo dużo emocji, które potrafią naprawdę nieźle zamieszać, ale muszą zostać usłyszane. Rak to nie wyrok? Absolutnie nie. I mówi to piękna, młoda osoba, która zaczyna życie na nowo. Nigdy nie byłam tak bardzo ciekawa tego, co przyniesie przyszłość. Nigdy nie byłam tak szczęśliwa. A ja nic nie mam w tej chwili. Wręcz powiedziałabym, że ja zaczynam wszystko kompletnie od nowa. A jakie to uczucie powiedzieć, babciu, jestem zdrowa? Cudowne. Kamila Jelonek. Onko Jelonek. A może onko tygrysica jednak? Życie pokazało mi, że zmiany to absolutnie nieodłączna część naszej egzystencji, więc jak to mówią, you never know. Bardzo pięknie ci dziękuję, bo ta opowieść naprawdę potrzebna jest innym dziewczynom, innym chłopakom, ich rodzinom, żeby pokazać kierunek. Jeśli mogę, to jeszcze tak na koniec chciałabym powiedzieć wszystkim, którzy słuchają tej audycji, że życie jest naprawdę tego warte, żeby spędzić je na poszukiwaniu siebie, ale w momentach, kiedy nie dajemy sobie rady, że warto i naprawdę dobrym krokiem jest prosić o pomoc, żeby nie przechodzić tych smutków, tych trudnych emocji w samotności. Bo choroba onkologiczna to jest duża samotność, mimo obecności bliskich osób. Wiedzieć, że to, co się robi, ma sens, to jest ogromny przywilej. Rodzice też nas słuchają? Na naszego pewno. Spotkania? Na pewno. Mamo, tato, pozdrawiam was bardzo i dziękuję wam bardzo za to wsparcie. Kamila Jelonek, czyli Onko Jelonek. Dla mnie Onko Tygrysica. Dziękuję ci bardzo, Agnieszko. Ja też bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnych odsłon, a będzie się jeszcze działo. Dzięki. Dziękuję bardzo. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo dziękujemy.